Fosta guvernare respinge acuzațiile actualului ministru al finanțelor privind existența a două bugete naționale, unul secret și unul oficial. Tot ceea ce eu am prezentat ca Ministrul de Finanțe au fost date pe care întreaga colegii de la Ministerul de Finanțe, întreaga echipă, cum spuneam, de profesioniști, le prezintă în mod clar și își asumă acele date. A existat un al doilea buget. Un al doilea buget care avea, de fapt, toate informațiile reale. Și Adina Vălean, propusă de România drept comisar european pentru transporturi, a primit avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Parlamentului Uniunii Europene. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Dosarul violențelor de la 10 august 2018 stârnește o dispută politică între putere și opoziție după rocada de la Palatul Victoria. Viorica Dăncilă își asumă meritul desecretizării raportului 10 august. Documentul vizează intervenția violentă a jandarmeriei la mitingul antiguvernamental din vara anului trecut. Raportul a ajuns ieri la DIICOT, Procuratura Antimafia. Într-o conferință de presă organizată la sediul PSD, Viorica Dăncilă a spus aseară că raportul fusese desecretizat în proporție de 90% pe vremea când Ministerul de Interne era condus de Mihai Fifor. Există, domnul Fifor a arătat public faptul că o mare parte a acestui raport a fost desecretizat în timpul guvernării noastre, a fost o mică parte care urma să fie desecretizată, dar așa cum la noi nu a putut să fie făcut public din cauza unei anchete, aceea situație este și acum. Nu, eu vorbeam de justiție, dacă ați obstrucționat justiția în sensul în care înainte să vină guvernul român. Nu, DIICOT-ul a avut acces la dosar. Vă dați seama că e partea unei anchete. Deci au știut în permanență ce este în acel dosar. O completare, vă rog. Și atunci cum vă explicați că guvernul actual a desecretizat și restul de 10% pe care guvernul nostru nu l-a desecretizat? Ei de ce au putut și noastră nu? Pentru că, indiferent de ceea ce au făcut ei cu acel 10%, 15%, DIICOT-ul are acest dosar și are acces la dosar. Acel 10% era știut de DIICOT. Era știut de cei care fac ancheta. Ceea ce spune acum fostul premier Viorica Dăncilă nu coincide însă cu un comunicat din aprilie al parchetului general. Instituția se plângea atunci că documentele privind planificarea și organizarea misiunii din 10 august fuseseră declasificate parțial. De asemenea, doar unele dintre ele au și ajuns la procuratură. Aproape 800 de persoane au depus plângeri penale după reprimarea violentă a protestului de anul trecut din Piața Victoriei. De asemenea, 160 de jandarmi au reclamat și ei că au fost agresați. Iată ce răspunde Viorica Dăncilă când este întrebată dacă are motive să se teamă de ancheta procurorilor. În mod sigur nu. Eu sper că judecătorii, procurorii vor aduce lumină în acest dosar. Îmi doresc ca dosarul 10 august să fie elucidat cât mai repede. Au fost jandarmi care au greșit, ei vor plăti pentru greșelile lor. Nu putem să acuzăm pe toți cei care au protestat pe 10 august în Piața Victoriei. Au fost un grup violent și care au creat aceste probleme, aceia trebuie să plătească. Ministrul de Interne Marcel Vela a fost întrebat ieri ce măsuri va lua în cazul violențelor de care ar fi responsabilă jandarmeria. Săptămâna viitoare voi analiza anchetele administrative derulate de-a lungul timpului. Cei care au făcut abuzuri cu siguranță vor fi sancționați, vă garantez. Vom analiza și vom schimba procedurile legislative cu privire la intervenții. În același timp voi depune eforturi ca imaginea instituției Ministerului Afacerilor Interne, a Jandarmeriei, a Poliției de Frontieră, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a tuturor celorlalte forțe din cadrul acestui minister să fie o imagine pozitivă. Dar ce conține raportul ajuns acum la DIICOT, aflăm detaliile de la Iulian Unghi. Surse apropiate anchetei au spus portalului hotnews.ro că fostul ministru de interne, Carmen Dan, care se afla în concediu pe 10 august anul trecut, a venit la birou și a preluat comanda operațiunilor în jurul prânzului. Din acel moment, ordinele ar fi fost date prin intermediul subsecretarului de stat, Mihai Valeriu. Grație acestuia, Liviu Dragnea ar fi fost ținut la curent cu tot ce se întâmpla în Piața Victoriei. Această informație nu face parte însă din raportul desecretizat acum, a scris hotnews.ro. Iată reacția fostului premier, Viorica Dăncilă. Sunt informații pe surse pe care nu vreau să le comentez. Eu consider că ceea ce va apărea în dosar, ceea ce vor spune procurorii, este baza de la care putem să plecăm. Îmi imaginez că ați fost unul dintre cei mai bine informați oameni în această perioadă, așa că ați ști dacă Liviu Dragnea a fost sau nu ținut la curent în acea perioadă de ce se întâmpla. Nu am de unde să știu acest lucru. Să mai spunem că, potrivit DIICOT, afirmațiile potrivit cărora Mihai Valeriu a ținut permanent legătura cu Liviu Dragnea nu au fundament real. Ieri, ministrul internelor a anunțat că îl trimite pe Mihai Valeriu din funcția de subsecretar de stat înapoi la o secție de poliție. Surse judiciare mai spun că există suspiciuni că o parte din filmările cu intervenția jandarmilor nu ar fi ajuns la anchetatori, fiind stopate pe traseu. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Sunt dispute politice între putere și opoziție și în ceea ce privește finanțele țării, fostul premier Viorica Dăncilă respinge acuzația potrivit căreia guvernul său a operat cu două bugete. Iar ministrul de finanțe Florin Cîțu spunea că fostul cabinet a procedat precum Al Capone. Un registru era destinat fiscului, un al doilea partidului aflat până de curând la putere. De fapt vor să-și ascundă neputința, vor să ascundă faptul că nu au soluții, vor să ascundă adevărul și anume că nu au venit cu un program de guvernare, vin și spun că au o grea moștenire. Bugetul se făcea cu dumneavoastră pentru că vedem că Florin Cîțu îi acuză doar pe Dragnea, Vâlcov și Teodorovi. Știați de aceste bugete? Dacă haideți să luăm istoricul perioadei în care am fost eu la guvernare. Am redus datoria externă a României, ne-am încadrat în ținta de deficit bugetar. De ce acum? Sunt două bugete, e o gaură la buget, dar nu am văzut absolut nimic din programul lor de guvernare care să vină în favoarea românilor. La o săptămână de când a preluat Ministerul de Finanțe, Florin Cîțu a anunțat că nu semnează raportul de predare-primire. Demnitarul PNL analizează capitol cu capitol situația și afirmă că a descoperit minusuri de miliarde. Mai mult, autoritățile guvernamentale ar fi ascuns intenționat situația. Florin Cîțu ia în calcul posibilitatea de a se adresa parchetului. Sonia Teodoriu relatează. Deficitul bugetar asumat prin legea bugetului, care până la 31 decembrie ar fi trebuit să fie cel mult 2,77%, a fost depășit, a arătat ministrul finanțelor Florin Cîțu. El previzionează că deficitul va depăși chiar 4% până la sfârșitul anului. Florin Cîțu încearcă totuși să se mențină cât mai aproape de limita de 3% impusă de Uniunea Europeană. Una dintre soluții ar fi să crească gradul de colectare al datoriilor către stat. Noul șef al finanțelor spune că PSD a lucrat în mod deliberat cu două bugete, unul oficial public adoptat de Parlament și altul real prin care banii alocați inițial investițiilor ajungeau acolo unde își doreau inițial socialdemocrații. Ce facem cu acest jaf și cum îl împărțim? Pentru că rămânem cu toții cu întrebarea dacă cei nevinovați și care nu au participat la acest jaf trebuie și ei să plătească sau plătesc doar cei care au beneficiat de pe urma acestui jaf din banii publici. Ministrul Florin Cîțu i-a acuzat pe socialdemocrați, începând cu Liviu Dragnea, că au știut de la bun început care e situația și că au mințit intenționat. La începutul anului, bugetele păreau că sunt dimensionate ok, nu erau bani pentru investiții, erau bani pentru școli și așa mai departe. Rectificările bugetare luau acești bani și îi transferau exact către interesele de partid. Florin Cîțu promite că va rezolva problemele fără să afecteze pensiile și salariile și că va respecta legislația în vigoare, care prevede că tuturor bugetarilor le va crește salariul până în 2022. Imediat după aceste dezvăluiri, fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici a convocat o conferință de presă special ca să răspundă public acuzațiilor. El neagă existența unor bugete paralele. Tot ceea ce eu am prezentat ca Ministrul de Finanțe au fost date pe care colegii de la Ministrul de Finanțe, întreaga echipă, cum spuneam, de profesioniști, le prezintă în mod clar și asumă acele date. Deci nu există astfel de diferențe. Cu alte cuvinte, îi recomand domnului Vasile Cîțu să-l consulte pe colegul de cabinet, pe domnul ministru al Justiției, domnul Predoiu, care să explice în mod foarte clar ceea ce înseamnă sau care sunt mai bine consecințele unui denunț calumnios. Fostul ministru de finanțe Eugen Teodorovici. La miezul nopții a început campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, care se va desfășura în țară pe 24 noiembrie. Scrutinul se desfășoară în aceleași secții de votare ca la primul tur, iar plicurile celor care votează prin corespondență trebuie să ajungă în țară până la 21 noiembrie. Românii din diaspora au la dispoziție 3 zile pentru a vota, de vineri până duminică. Finaliștii sunt Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele finale după primul tur, Diferența dintre cei doi candidați este de 15%. Adina Vălean, propusă de România drept comisar european pentru transporturi, a primit avizul favorabil al Comisiei de Specialitate a Parlamentului Uniunii Europene. I-a spus în timpul audierilor că va lua măsuri pentru a reduce numărul de mașini învechite. În opinia sa, emisiile de dioxid de carbon trebuie să fie reduse cu 90%. Detalii aflăm de la Manuela Nicolescu. Comisia pentru Transporturi a Parlamentului Uniunii Europene a acceptat desemnarea Adinei Vălean și o recomandă pentru funcția de comisar al transporturilor, a scris Marian Jean Marinescu pe Twitter. Singurii eurodeputați din comisie care ar fi cerut informații suplimentare au fost cei de la Grupul Verzilor. Toate celelalte mari grupuri, inclusiv popularii europeni, socialiștii și reprezentanții nou formatului Renew Europe, au fost de acord cu propunerea. Anterior, Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European a avizat nominalizarea doamnei Vălean. Ea a trecut cu succes și de audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului României. Votul pentru învestirea noii Comisii Europene, propuse de președinta desemnată Ursula von der Leyen, va avea loc spre sfârșitul lunii, pe 27 noiembrie. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi în țară între 10 și 20 de grade. ANM anunță vreme mai caldă decât ar fi normal în această perioadă. Va mai ploua în prima parte a zilei în zonele de munte, în estul, centrul și sudul țării. Vântul va sufla mai tare pe crestele Carpaților meridionali, cu viteză de 65-75 de km pe oră, iar în Banat, unde vor fi rafale de peste 45 de km pe oră. În capitală, condiții de ceață acum dimineață, după care cer variabil, vânt slab și o maximă de 16 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal păstrează șanse de calificare la Euro 2020 și în cazul în care nu învinge diseară Suedia. Dacă va rata calificarea din preliminarii, România va juca în play-off-ul Ligii Națiunilor, unde 16 echipe se vor lupta pentru ultimele 4 bilete la turneul final. Va fi o tragere la sorți săptămâna viitoare și, potrivit presei sportive, tricolorii ar urma să întâlnească în primul meci fie Scoția, fie Islanda. Se va juca o singură manșă, iar România ar evolua în deplasare, fiind cel mai slab clasată dintre echipele eligibile din divizia C a Ligii Națiunilor. Selecționata lui Cosmin Condra a primit această șansă de rezervă după ce aseară Cehia a învins cu 2-1 Kosovo și și-a asigurat calificarea. În cazul în care Kosovo ar fi mers la Euro, România nu ar mai fi prins barajul. Însă deocamdată mai sunt șanse de calificare directă, tricolorii trebuie să învingă Suedia diseară de la 21:45, apoi să nu piardă luni în Spania. Arena națională va fi plină, s-au vândut toate cele 50.000 de bilete. În altă ordine de idei, aseară alături de Cehia și-au mai asigurat prezența la Europeanul de vara viitoare Turcia după 0-0 acasă cu Islanda și Anglia, care a spulberat Muntenegru 7-0. Echipa națională de tineret a făcut un pas important spre calificarea la campionatul european din 2021. A învins cu 4-1 Finlanda. Toate cele 4 goluri au fost marcate de mijlocașul de 19 ani al Universității Craiova, Valentin Mihăilă, 3 în prima repriză, după ce finlandezii au deschis scorul încă din minutul al treilea, prin Kairinen. Mihăilă a mai înscris un gol anulat pentru offside. Selecționata pregătită de Mirel Rădoi a bifat a treia victorie categorică la rând pe teren propriu, după 3-0 cu Ucraina și Irlanda de Nord. Micii tricolori au depășit acum Finlanda și au urcat momentan pe primul loc peste Danemarca, singura echipă care a învins în actuala campanie și care va juca astăzi în Ucraina. Următorul meci al selecționatei de tineret va fi împotriva Irlandei de Nord în deplasare marți. Roger Federer l-a învins pe Novak Djokovic și s-a calificat în semifinalele turneului campionilor. Totodată, eliminarea sârbului îl asigură pe Rafael Nadal că va încheia anul ca lider al clasamentului ATP. Federer s-a impus destul de lejer aseară, 6-4, 6-3, după doar o oră și un sfert. Elvețianul a servit excelent și a câștigat 4 game-uri la 0, în timp ce Djokovic a pierdut primul set după ce a făcut 2 duble greșeli consecutive în debutul întâlnirii, la scorul de 1-1. Federer se alătură în penultimul act lui Dominic Thiem, învins ieri de Matteo Berrettini, după ce în prealabil câștigase cu Roger și Novak. Astăzi se va decide cel de-al 4-lea semifinalist. Deja calificat, Stefanos Tsitsipas îl va înfrunta pe Rafa Nadal de la ora 16, iar de la 22, Alexander Zverev îl va întâlni pe Daniil Medvedev. Joacă și Horia Tecău alături de Jean-Julien Royer după ora 19:45 cu liderii grupei francezi Herbert și Mau. Românul și olandezul au șanse de calificare în cazul unei victorii. Superbă victoria de aseară a Naționalei de Tineret și prestație entuziasmantă a acestui puști Mihăilă, care a explodat sezonul acesta la doar 19 ani. îi se prevede un viitor frumos. Deja se speculează, bineînțeles, la noi a apărut Mitică Dragomir. Toată lumea, 15 milioane, 14 milioane.